Radio 1. Belarussen met kritiek op de president Lukashenko vrezen voor hun leven nadat een activist dood werd aangetroffen in Oekraïne. Hoe serieus is de dreiging buiten de landsgrenzen van Belarus voor deze dissidenten? Hoor je zo in de Nieuwsbv. Eerst, het wordt opnieuw een aangepaste Prinsjesdag. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Op Prinsjesdag 21 september is er opnieuw geen koninklijke rijtour. Den Haag is bang dat daar veel mensen op af zouden komen en gezien de coronamaatregelen wil de organisatie dat voorkomen. Net als vorig jaar leest de koning de troonrede niet voor in de Ridderzaal, maar in de Grote of Sint-Jacobskerk. Daar is voldoende ruimte om afstand te houden. Er mogen maar 250 gasten naar binnen en bij die kerk is op Prinsjesdag geen publiek welkom. De Olympische sporters zijn weer terug uit Tokio. Zometeen worden ze gehuldigd in Den Haag. Dat gaat uren duren volgens mij. Sportverslaggever Thierry Boon is erbij. Thierry, waar is die huldiging? Hoe ziet het eruit? Ik ben op het sportcampus Zuiderpark in Den Haag in een sportzaal. Normaal wordt hier druk gesport. Nu is de vloer een lounge voor alle sporters. Ze zitten lekker op de banken. Lege tribunes hier. En ze worden straks gehuldigd door premier Mark Rutte. Die spreekt ze toe. Hij was net al even gastheer in een soort informele setting. Ging in gesprek met ze, met Abdi Nageye, de zilveren marathonman. Het ging even over het dansje van de estafette mannen. En nu wordt de muziek gedraaid, want straks is het tijd voor het officiële gedeelte met alle speeches en dat soort zaken. En dat is niet het enige, hè? Het blijft daar niet bij. Ze gaan ook naar de koning. Ja, het wordt een drukke dag voor de sporters. Maar ja, dat zijn ze de afgelopen tijd wel gewend, dacht ik. Ze gaan hierna, de medaillewinnaars heb ik het dan over, naar Paleis Noordeinde. Daar is een ontmoeting met het Koningshuis en een echte bordesscène. En daarna gaat iedereen, dus ook de niet-medaillewinnaars, alle Olympiërs die hier nog zijn, die hier nog konden zijn, die gaan naar het strand van Scheveningen. Daar verzamelen ze zich voor de huldiging. Dat is om 6:30. Daar zijn zo'n 1200 mensen bij. Dat is een beetje de huldiging die we de afgelopen week al hebben gezien van de medaillewinnaars die eerder terugkwamen. Maar vanavond is het dus voor iedereen en dat is al uitverkocht. En komt iedereen ook? Zijn alle sporters aanwezig? Of zijn er ook die ziek, zwak en misselijk nog zijn of moeten bijkomen? Goeie vraag, durf ik nooit niet te zeggen. Er zijn natuurlijk sporters die een heel druk programma hebben en die denken, nou, elke dag vrij die ik nog kan gebruiken, die gebruik ik. Ik zie hier wel echt heel veel medaillewinnaars voor me. Ik denk dat die wel haast wel allemaal zijn gekomen. Maar ja, het is de vraag inderdaad of het bij elke sporter wel in het drukke schema past. Nou, een hele drukke middag voor de boeg. Sportverslaggever Thierry Boon, dankjewel. Het corruptieproces tegen oud-president Zuma van Zuid-Afrika is opnieuw uitgesteld. De 79-jarige Zuma zou via een online verbinding verschijnen voor het gerechtshof, maar hij ligt in het ziekenhuis. Israël meldt 6000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal op één dag in een half jaar. En ook het aantal ernstig zieke covid-patiënten in Israël is hoog. Dat zijn er nu 400. Voetballer en Barcelona-icoon Lionel Messi maakt definitief de overstap naar Paris Saint-Germain, meldt het Franse sportblad L'Équipe. Vanmiddag wordt hij in Parijs verwacht om zijn 2-jarig contract te tekenen. Het NOS-journaal. Door de aanhoudende bosbranden in Griekenland is al zeker een gebied ter grootte van 30 bij 30 kilometer verwoest. Vooral het eiland Evia is zwaar getroffen, zegt correspondent Connie Keeson. Het is al bekend dat daar heel veel verbrand is, maar alleen in het noorden van het eiland. Hè. Evia is na Kreta het grootste eiland van Griekenland. Maar er is wel ongeveer 50.000 hectare bos, bezittingen en huizen zijn daar verbrand. Die bosbranden laaiden vorige week in alle hevigheid op. Honderden plaatsen zijn getroffen en op veel plekken zijn mensen geëvacueerd en huizen zijn verwoest. En ook als die branden geblust zijn, is het gevaar nog niet voorbij. Want de grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. De Griekse premier heeft excuses aangeboden voor alle dingen die fout zijn gegaan bij de bestrijding van de bosbranden. Hij zegt dat er onderzoek zal komen naar die fouten en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hij roept ook de andere politieke partijen op tot samenwerking, tot eenheid. Maar dat lijkt moeilijk in Griekenland, waar ja, regering en oppositie elkaar al jaren de schuld van dit soort rampen en andere zaken geven, in plaats van samen te werken. En zojuist heeft oppositieleider Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza gevraagd van Mitsotakis om zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. De Griekse regering praat vandaag over een eerste steunpakket van 500 miljoen euro voor de getroffen inwoners. Zo'n 100 tot 150 mentoren van de introductietijd op de Wageningen Universiteit krijgen vandaag van de GGD een speciale training om de kans op corona-uitbraken te verkleinen. De GGD volgt de studentenintroductie scherp, want daar is nou eenmaal een groot risico, zegt arts Patrick van Schelven tegen Omroep Gelderland. Uiteraard, als je afstand houdt, wordt dat risico weer een stuk kleiner. Maar ja, er zijn veel studenten die bij elkaar zullen komen tijdens de introductieweek. En om die reden zitten we er inderdaad bovenop. Vorig jaar hebben we een aantal besmettingen gehad vanuit de introductieperiode. Ook in Wageningen. Maar dit jaar hebben we een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat we dat zoveel mogelijk indammen. De meeste activiteiten in Wageningen worden op afstand gehouden, maar de verschillende maatregelen zijn nog wel nodig. Een van de dingen is dat we een teststraat op de locatie hebben opgericht. Die gaat per vandaag open tot en met de 20 augustus. Om het testen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Hè. De studenten kunnen daar zonder afspraak ook naar binnen om zich te laten testen bij de GGD. Gratis laten testen. Een andere optie is natuurlijk dat we het bronnencontactonderzoek dat we bij iedereen doen, zetten we ook uit. Mocht er toch een besmetting zijn. De deelnemers in Wageningen krijgen verder het advies om de coronamelder-app te installeren. 7 over 1, het weer nog. Enkele buien met kans op onweer. De zwaarste buien worden vanmiddag in het zuidoosten verwacht. En het wordt 19 tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en 21 tot 24 graden. En waar is het druk op de weg bij de ANWB Wijnand Zwaan? Het valt mee op niet al te veel plekken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij de afrit Maastricht Airport. En daardoor staat er 3 kilometer file vanaf knooppunt Kruisdonk met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De langlopende werkzaamheden aan de A7, de Afsluitdijk, veroorzaken file richting Friesland bij Kornwerderzand. Het oponthoud is een kwartier. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat een auto in brand bij knooppunt Maanderbroek. Het gevolg is 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De verbindingsweg naar de A30 naar Barneveld is dicht. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro... En ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na een drukke sportzomer zijn de collega's van BVC op vakantie en daarom de komende tijd een extra lange Nieuws BV. Na 2:30 zoeken we uit wie het feministische icoon van het Midden-Oosten is, met schrijver en journalist Brenda Stoter-Boskolo. Maar eerst, hoe gevaarlijk is de Wit-Russische KGB? De Nieuws BV. Vitaly Sitchov, een Belarussische politiek activist, werd vorige week doodgevonden in Oekraïne. Onderzocht wordt wat er precies gebeurd is, maar alle pijlen wijzen naar de KGB, de Belarussische Veiligheidsdienst. Hoe gevaarlijk is deze dienst? Ik bespreek het met Hubert Smeets, verbonden aan kenniscentrum Raam op Rusland, en met de Belarussische Lera Krasovskaya. Sorry, Lera. Ruim 20 jaar geleden verdween haar vader, waarschijnlijk door toedoen van de KGB. Hubert, ja, als we het over KGB hebben, denken veel mensen, ja, ik ook in eerste instantie aan het oude Rusland, de Sovjet-Unie. Daar had je de KGB. Heet daar nu de FSB? Nou, het is FSB-SVR, dat is de Buitenlandse Inlichtingendienst. En je hebt natuurlijk in Rusland ook nog de Militaire Inlichtingendienst, GRU, die in Nederland bekend geworden is. Bijvoorbeeld wegens die hackoperatie bij de organisatie voor het verbod van chemische wapens in Den Haag. Ja. Die op hete daad toen zijn betrapt door Nederlandse AIVD'ers. Ja. Ja, we zeggen trouwens Belarus, hè? Ik begrijp dat Belarus. Dat nu de gangbare titel is. Ja, Wit-Rusland suggereert alsof het een soort van provincie van Rusland is. Ja. En dat is het al 30 jaar niet meer. Dit jaar 30 jaar. En het is eigenlijk ook nooit een deel geweest van het Russische Rijk tot eind 18e eeuw. Dus je kan wel zeggen dat Wit-Rusland lange tijd deel is geweest van het grote Russische Rijk, maar niet altijd. En de Wit-Russische oppositie gebruikt ook een vlag, rood in het midden en twee witte balken eromheen, die verwijst naar die onafhankelijke geschiedenis van Belarus. Ja, dus wij zeggen Belarus. Het is een politieke keuze, maar ik doe het wel. Ja. Oké, nou wij doen mee. In Belarus heet die veiligheidsdienst gewoon weer of nog steeds KGB. Ja, de KGB is daar heropgericht na de val van de Sovjet-Unie. En de ontmanteling van de KGB nu 30 jaar geleden heeft ook dezelfde titel, hè, Comité voor de Staatsveiligheid. Het is eigenlijk het enige land in de voormalige Sovjet-Unie die bestond uit 15 republieken waar de KGB nog steeds KGB heet. En doet zijn naam ook, zeg ik cynisch, eer aan. Ja, waarom? Het heeft een hele lange geschiedenis van geweld, een beetje naar analogie van Pinochet in Chili, verdwijningen. Mensen die spoorloos vermist raken, soms nooit meer gevonden worden, soms doodgevonden worden, zoals recent in Kiev. En ze hebben ook een track record van acties buiten de eigen grenzen. Nu in Kiev, mogelijk. Maar een paar jaar geleden is daar ook een Wit-Russische journalist vermoord, ja, via een bomaanslag. En ook daar wijzen de vingers in de richting van de Wit-Russische KGB. Ja. Is het aan het escaleren? Ja. Want we hadden natuurlijk ook de sprinter en de sprinster. Werd nog gewoon geïntimideerd. Onder druk werd gezet. Ja, die werd nog gewoon geïntimideerd, zoals dat in een kleinere maffia-organisatie gebeurt. Ja, als je niet mee teruggaat naar Belarus, dan zul je er spijt van krijgen. Dat is in Nederland leuk als je het op de film ziet, maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk pure intimidatie. Maar de KGB in Belarus wordt op dit moment geleid door een echte ouderwetse KGB'er die daar zijn hele leven ongeveer heeft gewerkt, die mede verantwoordelijk is voor een programma om ook buiten Belarus oppositieleden van Lukashenko het leven zuur te maken of zelfs te liquideren. Daar staat zijn naam ongeveer onder. Dat is Roman Golovchenko, hè? Dat is de premier. Oh, dat is de premier, inderdaad. Ja, ook een oud-KGB'er trouwens. Die komt ook uit die hoek. Eigenlijk is iedereen in het regime op dit moment min of meer verbonden met het apparaat van de geheime dienst, het leger, het militaire industrieel complex of de justitie. Dat is natuurlijk ook een deel van die onderdrukking. Ja, en die onderdrukking, dat neemt toe? Ja, een jaar geleden precies zijn er presidentsverkiezingen geweest, zoals jullie misschien weten. Die presidentsverkiezingen zijn op een ongelooflijke brutale en doorzichtige manier vervalst. Een van de meest populaire kandidaten bij die verkiezingen was een vrouw, Tikhanovskaya, die samen met twee andere geestverwanten, zou je kunnen zeggen, de strijd aanbond met Lukashenko. Lukashenko had zich duidelijk vergist. Die dacht van nou, die vrouwtjes die versla ik wel. Dat gebeurde niet. En vanaf dat moment, zou je kunnen zeggen, is Lukashenko geradicaliseerd. Het begon met gewoon de politie erop in laten slaan. En het is geëindigd vooralsnog met die lynchpartij, want daar lijkt het op, in Kiev, ja, in het buurland Oekraïne. Ja, dus de KGB grijpt om zich heen, ook in het buitenland. Even naar leraar Kraskovskaya. Leraar, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Jij woont in Nederland, hè? Klopt, ja. Jouw vader is 20 jaar geleden verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk zat ook de KGB daarachter. Hoe is het voor jou om te zien dat de KGB nu steeds verder buiten de landsgrenzen opereert? Mij verbaast het niet. Want zoals Huub al zei, dat is ook niet de eerste keer. Hè. 5 jaar geleden was in Kiev Pavel Sheremet vermoord, de bekende journalist. Toen was het heel even overal in het nieuws, omdat het dan weer een heel beroemd iemand was. Ook buiten Belarus zelf. Maar nu, 5 jaar later, niemand die het nog weet. En we zien de moord van Syushkin een paar dagen geleden als een nieuwe vorm van brutaliteit van de dictator. Maar nieuw is het eigenlijk niet. Dus helaas verbaast het me niet. Nee, nee. Ook niet nu de, nou ja, wat er in Tokio gebeurd is. En de dissident, hè, die jongen samen met zijn vriendin, die kort geleden uit het vliegtuig werd gehaald. Dat vliegtuig werd naar de grond gedwongen. Beangstigt jou dat? Nou, mij niet. Ik heb al ernstige dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ik kan me wel voorstellen dat het beangstigend werkt voor heel veel mensen in Belarus zelf, maar nu ook buiten Belarus. Ja. Voornamelijk mensen die zelf op een of andere manier actief zijn geworden sinds de laatste verkiezingen. Ja, en je zegt ja, ik heb wel ernstige dingen meegemaakt in mijn leven. Waar doel je dan op? Het verdwijnen van je vader bijvoorbeeld? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja. Wat is daar over bekend, over die zaak? Nou, mijn vader die is verdwenen op 16 september 1999. Dus 22 jaar geleden bijna. Met een vriend van hem. En die vriend van hem, Viktor Gonchar, die was de oppositieleider. Die zou zelf president willen worden. Dus dat waren twee bekende mannen. Ze zijn gewoon spoorloos verdwenen. En officieel zijn ze nog steeds spoorloos verdwenen. En officieel is er niks bekend over wat er toen precies gebeurd is. Ja. Echter zijn er aanwijzingen dat ze toen dezelfde dag of dezelfde nacht ontvoerd en dan vermoord werden in opdracht gegeven door de dictator zelf. Ja. En wat betekent dat voor jou, 20 jaar na dato? Ja, je vader is niks over bekend. Het betekent voor mij, het is voor mij nog steeds een heel pijnlijk gebeuren in mijn leven, omdat ik geen afscheid kan nemen met mijn vader. Wij weten dan bijna zeker dat hij vermoord werd toen dezelfde dag, maar we weten niet bijvoorbeeld waar zijn lichaam is. Ja. We weten veel details niet. En leven met de onzekerheid, dat is wel heftig. Ja. Wordt er nog aan gewerkt? Wordt er nog iets geprobeerd? Verwacht je nog dat daar iets meer duidelijkheid over wordt? Ik verwacht geen duidelijkheid voordat de macht in Belarus zelf overgedragen wordt aan legaal gekozen leider. Ja. Ik verwacht geen veranderingen terwijl Lukashenko in de macht blijft. Ja. Hubert Smeets, nog even naar die KGB. Ook in andere landen maken ze zich daar zorgen over. In Engeland werd er gekopt in de krant: KGB death squads hunting down Belarusian dissidents in Britain. Moeten Belarussen zich in Nederland bijvoorbeeld zorgen maken? Nou, ik misschien niet heel erg, maar ik zou wel heel erg op mijn hoede zijn als ik Belarus-inwoner zou zijn hier woonachtig in Nederland. En zeker wanneer ik in Oekraïne zou wonen, of in Polen, of in Litouwen. De KGB werkt volgens Lukashenko, de president, ook nauw samen met de Russische geheime dienst FSB. Dus het werkterrein van de KGB zou misschien wel eens wat ruimer kunnen worden en uitgestrekter kunnen worden dan we tot nu toe veronderstellen. Vergeet niet, dat regime vecht voor zijn eigen leven. Hè. Als dit regime weg is en een overgedragen wordt, zoals Lera zegt, aan een legitieme macht, dan zijn ze natuurlijk gezien. Ja. Dan verdwijnen ze in het gunstigste geval achter de tralies. En het Belarussische volk is buitengewoon vredelievend, hebben we de afgelopen jaar geleerd en gezien. Maar Bijltjesdag is niet uitgesloten. Dus ze staan in zekere zin ook met de rug tegen de muur. En dat maakt ze heel gevaarlijk en sadistisch. Ja. Maar acht jij het realistisch dat als Lukashenko op een dag verdwijnt, dat er dan een democratisch gekozen regering komt? Dat hangt heel erg af van, of zal Rusland daar gewoon een marionet plaatsen? Nou ja, Rusland is daar de kingmaker, zoals dat in jargon heet. Ja. Dus zonder instemming van het Kremlin zal er in Belarus weinig kunnen gebeuren op het niveau van de politieke macht. Maar het kan zijn dat het Kremlin op een gegeven moment tot de conclusie komt van: met deze man deze sadist, ik noemde hem al zo, kunnen wij niet verder. En hij is meer een last voor ons dan een lust. Ja. En we moeten van hem af. En misschien dat ze hem dan zouden kunnen gaan vervangen door een eigen zetbaas die een wat mildere vorm van autoritair bestuur erop nahoudt. Het kan ook zijn, maar ik acht die kans niet zo groot hoor, dat er echt een omwenteling komt. Ja. Zoals in Oekraïne in 2014, waarbij het hele oude systeem op zijn kop gaat. Nog maar even dat over... lijkt me niet voor de hand liggend op dit moment. Nog even over die KGB. Je zei, ja, ze zijn in andere landen actief. Ook in Nederland waarschijnlijk. Of... Ja, ik weet maar niet of ze mensen hebben om dat hier te doen. Maar... We hebben toch ook onze eigen veiligheidsdiensten? Zijn die daar tegen, contraspionage, zijn die daar tegen opgewassen? Nou, de AIVD waarschuwt altijd voor de spionage uit China en vooral uit de Russische Federatie, van de FSB en de militaire inlichtingendienst GRU. Tot nu toe heb ik niet begrepen dat de AIVD heel erg alert is op Belarus. Het is voor ons heel ver weg. Wij denken dat het onbelangrijk is in Nederland. We verdienen er ook geld aan. Hè. Wij importeren kunstmest en andere spullen uit dat land. Petrochemische industrie is in Belarus is belangrijk voor Nederland. Hmm. Dus ik denk dat het verstandig zou zijn als de AIVD een dossiertje zou openen. Ja. Het KGB-dossiertje. Ja. Lera, merk jij dat die veiligheidszorgen spelen in de Belarussische gemeenschap in Nederland? Ik begrijp dat jij in je omgeving mensen had die zich wel bedreigd voelen ook. Ja, dat klopt. Dus zelf, ik ervaar geen bedreigingen. Ik voel me niet anders dan altijd. Maar ik ken dan wel iemand uit mijn omgeving die zich heel erg bedreigd voelt. Zo ernstig is het dat hij dan beveiligd al wordt op een of andere manier door de Nederlandse politie. Dus dat is, dat speelt wel. Dat is helemaal, dat is reëel. Ja, ja. Jij trekt een zorgelijk gezicht, Hubert. Ik trek een zorgelijk gezicht, ja. Omdat ik, omdat dat betekent inmiddels al tentakels zijn naar Nederland. Dat had ik niet verwacht. Nee, lange arm van Lukashenko. Ja, en die is langer dan verstandig en goed is voor Nederland en voor Belarus zeker. Ja. Wat moeten wij doen? Ik denk dat we in Nederland een voorbeeld moeten nemen in Europa aan de sancties die Engeland deze week heeft afgekondigd. Er zijn sancties door de Europese Unie uitgevaardigd, maar die zijn eigenlijk een beetje halfslachtig. Ik had het al over kunstmest. Ja. Belarus is een van de allerbelangrijkste kunstmestgrondstoffenexporteurs ter wereld. Een deel van dat kunstmestproducten die daar gedolven worden in kaliummijnen, die staan op de sanctielijst. Maar het belangrijkste exportproduct van Belarus staat er niet op. Dat is een beetje gek. En zo zijn er meer voorbeelden. Dat heeft te maken met percentages kalium in de grondstof die geëxporteerd wordt. Ik ben geen kunstmest-expert, maar je zou zeggen, daar kun je de duimschroeven wel wat sterker aandraaien. Maar er waren nu sancties afgekondigd, hè? Groot-Brittannië onder andere, wat je zei. Maar ja, Lukashenko lijkt niet erg onder de indruk. Hè? Of dat is hij bluft ook een beetje. Hè? Hij bluft heel graag. En tegelijkertijd, en dat is een van de dilemma's waar Europa zich voor geplaatst ziet, naarmate je harder met sancties probeert om Lukashenko af te knijpen, drijf je hem ook meer in handen van het Kremlin. En Belarus ligt toch in het hart van Europa. Ingeklemd tussen Rusland, inderdaad, maar ook grenzend aan Litouwen, Polen en Oekraïne. Ja. Dus dat is het dilemma waarin ze in Brussel altijd mee te maken hebben. Hoe als je hard slaat, dan wordt die biefstuk mals, maar die wordt dan opgegeten door Poetin. Ja. En dat is wat men in Brussel niet wil. En andersom, als je zo'n land weer te veel aantrekt, dat hebben we natuurlijk met Oekraïne meegemaakt. Die hielden natuurlijk een worst voor van we strijden voor jullie democratie. Dan jaag je misschien zelfs bij de NATO. Dan jaag je ze in Moskou ook de dampen aan. Dan zeggen de Russen op een dag van tot hier en niet verder. Het is een heel subtiel evenwicht. En ik denk dat evenwicht inderdaad wel onder ogen gezien moet worden. Maar de sancties zoals nu, uitgevaardigd door de Europese Unie. Sorry, dat is wel een beetje slappe thee hoor. Slappe thee. Moet sterker, moet een vuist op tafel. Ja. Ietsje meer, ja. Goed, dank jullie wel. Hubert Smeets van Raam op Rusland en Lera Kraskowskaja ergens in Nederland. Aan de telefoon, dank jullie wel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Misschien heb jij er al eentje gezien bij jou in de buurt. Een barbier. De afgelopen jaren winnen deze opgeleukte herenkappers steeds meer terrein in Nederland. In 2017 waren er nog 100 barbiers in het hele land. Maar dat is uitgegroeid tot 730. En dat zullen er nog wel meer worden. Met dikke baarden, chique scheermessen, tatoeages en speciaal bier trekken ze mannen aan die niet alleen een knipbeurt willen, maar ook een gezellige ervaring. De verleiding is dan ook groot om bij een barbier binnen te lopen. Ook al hoef je niet direct geknipt te worden. Daar weten deze vier heren alles van. I Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash en Young. Almost cut my hair. Happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. Crosby, Stills, Nash en Young. I almost cut my hair, maar net niet. De coronamat bleef eraan. Zometeen nog een half uur Nieuws BV op NPO Radio 1. Eerst ruimbaan voor het NOS Nieuws. Hier is Gert Kluk. NPO Radio 1. Op Prinsjesdag op de derde dinsdag in september is er opnieuw geen koninklijke rijtour. Den Haag is bang dat daar veel mensen op afkomen. En gezien de coronamaatregelen wil de organisatie dat voorkomen. Lionel Messi maakt definitief een transfer naar Paris Saint-Germain, meldt het Franse sportblad L'Équipe. Vanmiddag wordt hij in Parijs verwacht, waar hij een 2-jarig contract tekent. De 34-jarige Messi heeft altijd voor Barcelona gespeeld. De koninklijke marechaussee heeft vannacht een agressieve passagier aangehouden in de bagagehal van Schiphol. Transavia-passagiers moesten uren wachten op hun koffer en de man raakte daarvan over zijn toeren. Waarom het zo lang duurde is nog niet bekend. Het corruptieproces tegen oud-president Zuma van Zuid-Afrika is opnieuw uitgesteld, dit keer met een maand. De 79-jarige politicus is opgenomen in het ziekenhuis, wat hij mankeert is niet duidelijk. Vorige maand werd hij vastgezet wegens minachting van de rechtbank. De opsluiting leidde tot grootschalige plunderingen. En de Olympische sporters zijn weer terug in Tokio en worden gehuldigd in Den Haag. Zo meer daarover van sportverslaggever Thierry Boon. ANWB Verkeersinformatie. De enige file van dit moment staat op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen Vreeland en de aansluiting met de A2, 3 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door werkzaamheden. Een drukke dag voor de Olympiërs vandaag. Nu iedereen terug is uit Tokio, is er ruim baan voor een uitgebreide huldiging voor medaillewinnaars en voor alle overige deelnemers. Die horen er ook bij. Verslaggever Thierry Boon van NOS Sport volgt de huldiging op de voet. Thierry, waar ben je en wat is er op dit moment gaande? Nou, er is van alles gaande. Ik ben in een lege sportzaal in Den Haag, maar die is wel echt gezellig gemaakt. Er staan allemaal heerlijke banken voor de topsporters in deze zaal. En het licht is een beetje gedimd, dus het ziet er echt gezellig uit. Net heb ik alle successen nog even in vogelvlucht voorbij zien komen op Big in Japan. Dus het oranje gevoel zit wel weer goed. De TNBL-sporters zitten allemaal netjes in pak. Ze hebben natuurlijk druk gehad, dus ze zijn hartstikke blij dat ze op die relaxte stoelen kunnen zitten. Er zijn een paar pechvogels die zitten op een barkruk. Dat zullen de coaches zijn. Pieter van der Hogeband is hier ook, de chef de mission. Maurits Hendricks, de technisch directeur. En premier Rutte, Mark Rutte. Hij was als eerste net op het podium om de sporters toe te spreken. Beste topsporters, beste medaillewinnaars. Allereerst wil ik tegen jullie zeggen, namens het hele kabinet, namens heel Nederland, welkom terug. Welkom terug in Nederland. Mede namens Jan van Zanen ook welkom in Den Haag. Het is goed om jullie te zien. Fijn dat jullie gezond zijn teruggekeerd uit Tokio. Helaas is Matthijs Buchlier vandaag niet bij. Hij ondersteunt zijn vriendin, Laurine van Riessen. Die na haar harde val op dit moment nog in het ziekenhuis ligt in Japan. Dat lijkt, hopen we, nog steeds de goede kant op te gaan, de berichten. En Laurine, langs deze weg namens ons allemaal heel veel beterschap. En we hopen dat jullie samen weer snel terug naar huis kunnen komen. En ja, het is een beetje gek. Een huldiging met bijna lege tribunes. En natuurlijk hadden we jullie het liefst met een zo groot mogelijk publiek hier willen ontvangen. Met familie en met alle vrienden op de eerste rij. Maar helaas, ook deze ceremonie is een beetje anders dan normaal. Net zoals eerlijk gezegd alles aan deze Olympische Spelen een beetje anders was dan normaal. En gelukkig kijken jullie familie en jullie vrienden mee via de live-verbinding. Dus ook aan hen hartelijk welkom. Oh, ik dacht, hij gaat toch zeggen, wij willen de Olympische winnaars van het klimaat worden. Maar dat liet hij dan nu achterwege. Thierry, hoe ziet de rest van de dag eruit voor de Olympiërs? Druk. Op dit moment staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS die een speech houdt. Daarna gaan de medaillewinnaars naar Paleis om de koning en koningin te ontmoeten. Er is een informeel momentje, tijd voor ontmoeting en dan de bordesscène. Daarna komen er ook andere sporters bij die geen medaille hebben gehaald. Zij gaan dan met z'n allen naar het podium op het strand van Scheveningen. En daar is rond 6:30 ongeveer nog een grote huldiging om alle sporters te eren en te bedanken voor hun kunsten in Tokio. Nou, leuk. We gaan luisteren en kijken. Thierry Boon, verslaggever van NOS Sport. Hartelijk dank. De Nieuws BV. Vandaag geeft de Britse groep Gorillaz een concert in de O2 in Londen, speciaal voor zorgpersoneel. Na al hun harde werk tijdens de pandemie wilde de band niet alleen een dankjewel zeggen, maar ook echt iets terugdoen. Dikke kans dat ze ook dit nummer spelen. Hun eerste hit, Clint Eastwood, Gorillaz. Sunshine in a bag, I'm using

En na een paar maanden wist zij te ontsnappen. En hierna is ze eigenlijk de hele wereld overgevlogen om haar verhaal te delen over seksueel misbruik. Om dus aandacht te vragen voor het lijden van het volk, van haar volk. Ja, dus na afschuwelijke avonturen, dingen die ze meegemaakt heeft, is zij opgestaan, herrezen en vraagt nu aandacht voor het lot van de Yezidis. Laten we heel even teruggaan naar dat moment, dat het nieuws van augustus 2014... toen IS het dorp van Nadia Murad binnenviel. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beschuldigt terreurorganisatie ISIS van misdaden tegen de menselijkheid in Irak. De raad ging specifiek in op de gevechten in het noorden van Irak. Daar namen ISIS-strijders afgelopen weekend onder meer het plaatsje Sinjar in. De Veiligheidsraad maakt zich grote zorgen over de honderdduizenden mensen die de regio zijn ontvlucht. En ook over de vele anderen die door ISIS zijn gevangen genomen of geëxecuteerd. Ja, we zien die beelden dat IS Sinjar binnenrijdt. Nadia Murad leefde toen in dat dorp, hè? Of in die stad Sinjar. Ja, ze woonde in Kortjol. En dat is dan een dorp ook in het Sinjar-gebied. Ja. En Kortjol staat bekend als het dorp dat echt ontzettend heeft geleden. En ook symbool staat voor de hele genocide op de Yezidis. Want iedereen is daar namelijk slachtoffer geworden van IS. Omdat ze 2 weken door de terreurgroep werden belegerd. En hierdoor kon dus eigenlijk niemand ontsnappen. Dus de mannen werden vermoord, de oudere vrouwen werden vermoord. Want die konden ze niet verkopen op slavenmarkten. Mm. En de vrouwen en kinderen werden dus allemaal meegenomen naar het kalifaat. Dat heeft zij gewoon mee gemaakt. Ja. Haar familie, haar gezin is de mannen zijn uitgemoord. Ja, als ik het goed heb, zijn 6 van haar broers zijn dus vermoord. En haar moeder ook in haar boek. Want Nadia heeft een boek geschreven over wat ze heeft meegemaakt. Er staat ook echt een hartverscheurend passage over haar moeder de laatste keer dat ze haar zag. Dus dat witte hoofddoekje dan zo afgezakt was. En de wanhoop in haar ogen. Toen werd ze eigenlijk bij haar moeder weggerukt. Vaat vervoerd samen met allemaal andere meiden. Ja. Nou, die heeft een boek geschreven, hè, over die strijd tegen de Islamitische Staat. En ook wat zij allemaal mee heeft gemaakt. Je wilt daar een stukje uit voorlezen, hè? Ja, graag. Het is misschien wel goed om even te zeggen hoe het boek heet. Ik zal de laatste zijn. Mijn strijd tegen de Islamitische Staat. En dat gaat als volgt dus. Ik heb dit nooit aan iemand bekend. Maar ik heb niet teruggevochten wanneer Haji Salman of iemand anders me kwam verkrachten. Ik deed gewoon mijn ogen dicht en wachtte tot het voorbij was. Mensen zeggen altijd tegen me, oh, je bent zo moedig, zo sterk. En dan hou ik mijn mond dicht. Maar ik zou tegen hem willen zeggen dat waar andere meisjes hun aanranden, stompten en beten, ik alleen maar huilde. Ik ben niet zo moedig als zij, wil ik dan zeggen. Maar ik maak me zorgen over wat mensen van me denken. Soms lijkt het wel of iedereen alleen maar geïnteresseerd is in seksueel misbruik van Yezidi meisjes als het over de genocide gaat. En iedereen een verhaal over strijd wil horen. Maar ik wil het vooral hebben. Ik wil het overal over hebben. De moord op mijn broers, de verdwijning van mijn moeder, het hersenspoelen van de jongens. Niet alleen over verkrachting. Of misschien ben ik nog steeds bang voor wat andere mensen zullen denken. Het heeft lang geduurd voordat ik kon accepteren dat ik niet op dezelfde manier als sommige andere meisjes heb teruggevochten. Maar dat betekent nog niet dat ik heb ingestemd met wat die mannen deden. Ja. Voor IS kwam, beschouwde ik mezelf als een moedig en oprecht mens. Alle problemen die ik had, alle fouten die ik maakte, zou ik opbiechten aan mijn familie. Ik vertelde hun, dit is wie ik ben. En ik was bereid hun reacties te accepteren. Zolang ik bij mijn familie was, kon ik alles aan. Maar zonder mijn familie, opgesloten in Mosul, voelde ik me zo alleen dat ik me nauwelijks een mens voelde. Iets in me was gestorven. Ja. Waarom heb je voor dit stuk gekozen? Ja, ik heb voor dit stuk gekozen omdat dit echt wel iets is wat alle Yezidis eigenlijk benadrukken. Nadia Murad heeft dus haar verhaal verteld over de verkrachtingen, alle verschrikkingen die ze heeft meegemaakt. En dat doet ze eigenlijk nog steeds, maar het is wel met een groter doel, zal ik maar zeggen. Namelijk de genocide op de kaart zetten. Dus dit is waarom ze steeds dat verhaal weer vertelt. Dus het benadrukt heel erg haar strijd, die eigenlijk groter is dan alleen maar het verhaal over human trafficking en seksueel misbruik. Ja, het is bijna, ja, als ik er zo naar zit te luisteren, het is bijna een. Zeker hier, hè, in dit supervredige stukje Noordwest-Europa. Het is bijna een te groot verhaal, hè, als je dat zo hoort. Het is. Ja. Die bevolking en vooral ook die vrouw is zoveel overkomen. Ja. Ja, Nadia heeft echt de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Want ze is dus op slavenmarkt is ze verkocht van de een naar de ander. En op een gegeven moment, toen ze daar dus tegenin probeerde te gaan... want er staat hier wel in het boek dat ze dat niet echt heeft gedaan... dat ze dit niet tegen heeft verzet, maar dat heeft ze dus wel. En toen is ze dus in een checkpoint geplaatst in Irak ergens... waar alle mensen die langskwamen gebruik van haar mochten maken... Maar ja, dit vertelt ze dus allemaal om al die andere vrouwen ook een stem te geven. En niet alleen de vrouwen, maar ook eigenlijk alle Yazidis, dus haar hele volk. Ja. Wanneer ben jij voor het eerst met de Yazidis in aanraking gekomen? Ja, dat was ergens 2012, 2013, ik weet het niet meer precies. Ik had gehoord dat er een hele bijzondere gemeenschap leefde in het noorden van Irak. En dat ze een heel mooi heiligdom hadden, Lalesh. En toen ben ik daarheen gegaan, samen met een fotograaf. Toen hebben we eigenlijk een reportage gemaakt. Maar wat mij dus altijd is bijgebleven, dat ze toen al heel erg angstig waren. Ze vertelden toen al dat ze altijd werden onderdrukt door regeringen, maar ook door extremisten. En dat ze heel veel aanvallen hadden meegemaakt. En ik kreeg toen ook een sjaaltje van een van die vrouwen daar. Dat is een lila sjaaltje. Je ziet, die dragen meestal van die witte of lila hoofddoekjes. En die kregen wij dus. Wij kregen daar eentje van. En toen ik thuis kwam, anderhalf jaar... Nou, toen kwam ik weer thuis en op een gegeven moment was het anderhalf jaar later. En toen keek ik dus naar het nieuws. Tenminste, ik zat achter mijn laptop. En toen zag ik dat IS weer een nieuwe aanval was gestart... En toen zoomde ik in die foto's, want er kwamen allemaal foto's voorbij van mensen op de berg. En toen zag ik dus dezelfde lila sjaaltjes, zag ik. En toen wist ik, oh ja, IS heeft de Yazidis aangevallen. Ja. Ja. Ja, hoe komt, waardoor ben jij juist zo gegrepen door die Yazidis? Want je bent Midden-Oosten journalist. Midden-Oosten is groot, gebeurt verschrikkelijk veel. Je kan allerlei landen en volkeren kiezen en jij hebt juist zo'n band met die Yazidis. Ja, ik heb, ik moet wel zeggen, ik heb altijd wel over heel veel verschillende mensen geschreven. Ik heb me ook heel lang bezig gehouden met Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld. Maar toen ik dus met de Yazidis in aanraking kwam, want ik ging daar op een gegeven moment ging ik terug voor twee grote verhalen voor de Groene Amsterdammer over deze genocide dus. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er zoveel verhalen zijn die nog niet verteld werden. En dan heb ik het dus met name over bijvoorbeeld over het grote plaatje ook, dat het echt een genocide was. In die tijd werd dat nog niet echt zo genoemd. De nadruk lag vooral op de seksslavernij, zoals Nadia dus ook zegt. Toen dacht ik van ja, laat ik daar een boek over schrijven. Juist om al die verschillende aspecten van genocide dus te belichten. Ja. Je hebt dat boek geschreven, Het Vergeten Volk. Hè? Ja. En ik begrijp dat de mensen daar en ook de vrouwen het soms ook wel stoort... dat heel veel journalisten eigenlijk alleen maar vragen naar die gruweldaden, die verkrachtingen. En dat ze er bijna zo voor gaan zitten van nou, vertel eens even over je verkrachting. Ja. Ja. En jij pakte dat heel anders aan, hè? Ja, ik ging daar gewoon zitten en ik vertelde eigenlijk van... nou ja, je mag me alles vertellen, maar je mag me ook niks vertellen als je daar geen zin in hebt. En ik vroeg eigenlijk nooit naar de verkrachtingen. Maar als ze dat wilden vertellen, dan mochten ze dat natuurlijk wel. En dat heeft te maken met het feit dat je vrouwen heel snel hertraumatiseert. En vooral als je dus door blijft vragen. Ik weet wel dat er in die tijd is er een onderzoek geweest. Sorry hoor, ik ben... een beetje last van mijn keel. Maar in die tijd is er dus een onderzoek geweest. En toen bleek dus echt dat heel veel Yazidische vrouwen te maken hadden gehad met onethische praktijken van journalisten. En Nadia Murad is daar een voorbeeld van. Zij heeft echt zoveel interviews gegeven. En iedere keer werd er maar weer gevraagd over die verkrachtingen. En als ze daar dan niet echt antwoord op gaf, dan was het... ja, maar je hebt ook gezien dat je moeder is vermoord. En wat deed die ene meneer dan? Hmm. Dus ze bleven maar doorvragen. En ik wilde dat per se. Ik wilde dat echt niet. Dat ik mensen nog meer pijn zou doen. Ja. Hoe gaat het nu met Nadia Murad? Waar is ze? Wat doet ze? Ja, Nadia Murad, die is toen naar Duitsland verhuisd. In het kader van een speciaal asielprogramma voor Yazidische vluchtelingen, vrouwen dan en kinderen. En sinds een tijdje terug is ze verloofd met een Yazidi die uit Amerika. En het gaat eigenlijk wel goed met haar, heb ik het idee. Alleen tegenwoordig zet ze haar werk wel... want er is een periode geweest dat ze echt de hele wereld rondreisde... en echt niet eens meer wist in welk land ze was, zal ik maar zeggen... omdat ze van hotel naar hotel ging. Ik heb wel het idee dat het nu wat rustiger is... na die uitreiking van die Nobelprijs. Dus dat ze daar ook wel, dat ze iets meer de tijd neemt om dat ze zichzelf iets meer rust gunt, zal ik maar zeggen. En dat is ook wel hard nodig, want ik heb haar een keer geïnterviewd. En je kan zien aan haar, ze is heel strijdvaardig, maar je kan ook zien dat ze wel ernstig getraumatiseerd is. Ja, je noemde het, ja, we hadden het er nog niet over gehad. De Nobelprijs heeft ze gewonnen. Waar heeft ze die precies voor gekregen? Ja, in 2018 heeft zij de Nobelprijs gewonnen. Eigenlijk voor haar strijd. Met betrekking tot het bespreekbaar maken van seksueel geweld. En dan met name in dat gebied is dan natuurlijk wel echt een taboe. Nadia Murad is in die zin echt heel erg belangrijk geweest dat zij dus door haar verhaal te vertellen heel veel andere Yazidische vrouwen en Irakees vrouwen, andere vrouwen in het Midden-Oosten, heeft geïnspireerd om precies hetzelfde te doen. Dus wat dat betreft heeft ze echt in haar eentje een hele revolutie veroorzaakt. En dan met name onder de Yazidische vrouwen. En ze kreeg de prijs samen met Dennis Mukwege. Dat is dan een Congolese arts. En die werkt heel veel met verkrachtingsslachtoffers. Ja, ja. Hij opereert veel, hè? Hij helpt veel vrouwen. Ja. Ja. En nu? De situatie nu? Daar hebben natuurlijk heel veel Yazidi. Ja, er zullen veel Yazidi vrouwen nog steeds weg zijn? Gevangen? Of waar zijn ze? Nou, is dat volk? Ja, kijk, het is zo dat er heel veel Yazidis kunnen over het algemeen niet naar huis, naar Sinjar, omdat daar gewoon een politiek conflict gaande is in dat gebied. Het ligt ook in betwist gebied. Dus ze wonen nog steeds in vluchtelingenkampen. En dat is al 7 jaar zo. En er worden op dit moment nog 2800 vrouwen en kinderen vermist. Niemand weet precies waar ze zijn. Er wordt gegokt dat er nog een aantal, een paar honderd in het El Hol-kamp bijvoorbeeld zitten. Bij de IS-vrouwen? Ja, dat ze worden gevangen gehouden nog steeds door IS'ers. Omdat ze bij hen waren als een soort slaaf. En toen die IS-vrouwen gevangen werden genomen, zijn ze als een soort inboedel zijn ze meegegaan naar El Hol. Ja, precies. Die Yazidis werden gezien als eigendom. Die kregen ook gewoon een soort van... iedereen die dan een slaaf kocht, die kreeg een eigendomsbewijs. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld die kinderen hebben geadopteerd, tussen haakjes. En dat die kinderen gewoon niet meer weten dat ze Yazidi zijn. Dus dat is ook nog zoiets. Of dat vrouwen bijvoorbeeld lijden aan het Stockholm-syndroom. Of dat ze niet terug durven te keren omdat ze bang zijn dat de gemeenschap ze niet accepteert. Er zijn ook best wel veel Yazidis, hebben we het idee, naar Turkije gesmokkeld. Dus door IS-strijders. En misschien of ze zijn omgekomen, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ja. Is dat nog een voortdurende zoektocht van jou? Ben jij daar als journalist nog mee? Je hebt er één boek over geschreven, je hebt ze meerdere keren bezocht. Je hebt een band met ze. Deels, heb je nog contact met ze? Ja, zeker. Ik heb met heel veel mensen uit mijn boek heb ik nog contact. En kijk, op een gegeven moment raak je natuurlijk wel een beetje... Je raakt gewoon betrokken. Dat is als je jarenlang met mensen optrekt, en dat heb ik gedaan voor dit boek, dan raak je ook bevriend met ze. Ja. Dus stel je nou voor dat je ergens een foto ziet waarvan je... Ik heb ooit eens een keer meegemaakt, namelijk dat ik op internet een foto zag van een meisje. En ze leek gewoon heel erg op haar moeder. Het bleek ook gewoon haar dochter te zijn. Dus die werd dan na een paar jaar dook zij opeens op in het El Hol-kamp. Ja, en dan ga je natuurlijk wel... dan benader je ze natuurlijk. Van, ik heb deze foto gezien en hoe zit dat nou precies? En ik denk niet dat ik ben natuurlijk niet de enige die dat doet. Dat doen heel veel mensen, hoor. Want de Yazidische gemeenschap is sowieso heel erg close. En je leert ook alle mensen kennen die dan bijvoorbeeld stichtingen hebben. Dus iedereen let zo daar een beetje op elkaar, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Een andere kwestie is natuurlijk de IS-vrouw in El Hol. Je had het daar al over. De situatie is natuurlijk zo. Een enorme discussie gaande. Moeten we die vrouwen terughalen of niet? Ja. Moeten we ze hier berechten? Moeten we ze daar laten verkommeren in dat kamp? Hoe staan de Yazidi-vrouwen daarin? Ja, die Yazidis die hebben zoiets van... Ja, het interesseert ze niet, zal ik maar zeggen. Wat er met die vrouwen gebeurt. Ze hopen eigenlijk alleen maar dat ze goed berecht worden voor de misdaden die ze hebben gepleegd. En kijk, de meeste Yazidis, hè, het ligt er ook wel gewoon een beetje aan wie je spreekt, denk ik. Maar ik denk dat eigenlijk iedere Yazidi wel voor een tribunaal is. Dus dat zij echt, dat er een tribunaal wordt georganiseerd, waarin dus eigenlijk ja, waar alle IS-strijders en hun vrouwen berecht worden voor bijvoorbeeld genocide, slavernij, verkrachtingen. Want dat gebeurt tot op de dag van vandaag niet. Landen maken zich eigenlijk heel makkelijk, ze komen er heel makkelijk mee weg door bijvoorbeeld het te gooien op lid van een terroristische organisatie. Dat zie je in Irak ook altijd. Terwijl de Yazidis, die willen gewoon getuigen in de rechtbank en vertellen wat ze is aangedaan. Ja. Ik begrijp dat de Yazidis nu zelf bewijsmateriaal aan het verzamelen zijn, hè, om justitie te helpen. We hadden van Yazidi Legal Network, die zegt hierover het volgende. We proberen ook gewoon een netwerk te bouwen hier in Nederland, ook in Duitsland, in Zweden, in Frankrijk. Overal zijn we mee bezig, ook in Irak. We willen zeg maar een bewijsmateriaal verzamelen. Dus mensen die het hebben gezien, die in aanraking zijn gekomen met Europese IS'ers en andere IS'ers, zodat zij gewoon hun verhaal kunnen doen en daardoor die mensen toch wel berecht worden voor de misdaden en niet alleen voor hun deelname aan een terroristische organisatie. Ja, Brenda, hebben Yazidis een beetje het idee dat ze het zelf moeten doen? Het verzamelen van bewijs? Hoort dat niet gedaan te worden door ja, VN, ja, Interpol, ja, weet ik veel? Nou ja, wat Wahab al zei, de mensen laten gewoon steken vallen, regeringen. En dat is niet alleen in Nederland zo, hoor. Dat gebeurt denk ik wereldwijd. Kijk, we kunnen het ook niet alleen maar ja, we kunnen niet alleen maar de regeringen bijvoorbeeld de schuld geven. Want het heeft natuurlijk ook te maken met dat het gewoon een oorlogsgebied was. Je kon heel moeilijk in het kalifaat onderzoek doen, zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo van, op dit moment zou je eigenlijk getuigen moeten gaan horen. Dus in de kampen, je zou gewoon als alle landen zouden eigenlijk samen moeten werken om een onderzoeksteam daar naartoe te sturen om al die getuigen te gaan spreken. En nu weet ik wel dat de VN, die heeft dat wel gedaan. Die hebben dan een onderzoeksteam samengesteld. UNITAD heet dat. En zij hebben dus wel onderzoek gedaan naar de misdaden van IS. Maar ja, kijk, er gebeurt gewoon op dit moment niet genoeg. Want als je gaat kijken hoeveel mensen er dus wereldwijd zijn berecht voor genocide, slavernij, ja, dat zijn er alleen maar een paar in Duitsland, geloof ik. Ja, en eentje in Amerika, maar that's it. Tot slot, wat kunnen wij doen? Hoe kan Nederland helpen? Nou ja, ik denk dat het op verschillende manieren sowieso een beter onderzoek doen naar wat onze IS-strijders en hun vrouwen daar allemaal hebben uitgevreten. Maar ook een speciaal asielprogramma oprichten voor Yazidische vrouwen en kinderen. Ja. Want ze zijn ernstig getraumatiseerd daar zo. En nou ja, en onderzoek doen om die misschien uit bijvoorbeeld zo'n kamp als El Hol te halen. Ja, dat sowieso. Instantie. Dat en, sowieso. En, ze zouden ook meer onderzoek moeten doen naar waar alle Yazidis precies zijn. En om ze terug te halen. Ja. Ja. En het vertellen van deze verhalen dus. Zoals jij doet en Nadia Mourad ook. Dankjewel, Brenda Stota-Boskolo, Midden-Oosten journalist. En schrijver van het boek Een Vergeten Volk. Dat je licht wilde laten schijnen over de situatie van Nadia Mourad. Tot zover de nieuwsbv van vandaag. Morgen zijn we er weer. En dan zit hier Natasha Gibbs. Die is dan weer terug. Zo op NPO Radio 1. Twan van Peperstraten. Blok en Twan. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga bij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afvraag. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Zondag 15 augustus herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië.